Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Rum suresinin 27. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Ve huvellezî yebde'ül halqa sümme yu'îduhu ve huve ehvenu aleyh. Allah Celle Celaluhu yaratılışı kendisinin devam et başlattığını, tekrar iade edecek olanın da yine o olduğunu haber verir. Hani Türkiye'de ve dünya genelinde insanların çoğunluğu Allah'a imanda ittifak halindeler. Allah'a imanlarında farklılıklar var, o ayrı. Peki doğrusu ne? Doğrusu Rabbimin belirttiğidir. Benim belirttiğim değil, benim anladığım değil, benim kavradığım değil. Rabbim kendisinin nasıl olduğunu, nasıl kabul edileceğimizi nasıl bildirmişse öyle kabul ediyoruz. Hani sevgili Peygamberimizin, ya Rabbi sen kendini nasıl sena ediyorsan ben öyle sena ediyorum. Sen nasıl kendini bildirirsen ben öyle biliyorum hadis-i şerifler var ya, işte o. Yoksa her akla göre bir Allah inancı ortaya çıkar. Yani geçmişte taşa tapanlar, tunca tapanlar, ateşe tapanlar, puta tapanlar, kurbağaya tapanlar, hepsinin Allah inancı var temelde. İşte son günlerde, şu günümüzde bile Hazreti İsa aleyhissalatu vesselama Allah'ın oğlu diyenler de bir başka sapıklığın içerisinde. Uzeyr aleyhisselamı Allah'ın oğlu kabul edenler de bir başka sapıklığın içerisinde. Ama öyle veya böyle bir yaratıcıya inanmada 6 milyar insanın birkaçı müstesna ittifak halindeler. Ama ahirete iman konusuna gelince epeyce inkar edeni var. Onun için Kur'an bunun üzerinde çokça duruyor. Hani her gün Yasin suresini okuyorsunuz ya bazı insanlar, okumaya devam edin. Hele hele haftada bir defa okuyun. Ama manasını da anlayarak okuyun. Müşriğin biri bir kemik bulmuş mezarlıktan, çürümüş ama. Getirmiş Peygamber Efendimiz'in önünde, hem ufalıyor toz halinde, toz halinde akıyormuş. Men yuhyil izame ve hiya ramim. Bu çürümüş kemiği kim diriltecek demiş. Rabbim de diyor ki kul yuhyihellezî enşeha evvele merra. O kemik yokken kemiği kim yaptıysa, kim yarattıysa toz olduktan sonra diriltecek olan da odur. Yine bir başka misal burada. Bu yaratılışı başlatan Allah Celle Celaluh'tür. Yok edecek olan o, sonra da tekrar onu diriltecek olan o. İnsanları tekrar diriltecek olan o. Hani Rabbim diyor bize, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ. Peki insan kendine bir baksın ya diyor. Kendine bir baksın diyor. Neden yaratılmış? Yani bazılar diyor ya, ya toprakla nasıl diriltecek bunu? E seni nasıl diriltmiş? Neden yaratmış seni? Ve lehül meselül a'la fissemavati vel arzı. Göklerde ve yerde eşi, benzeri bulunmayan en yüce yaratıcı o. Onun benzeri yok. Onun eşi yok. onun sıfatlarına sahip bir başkası da yok. O en üst örnek. Hani biz örnek insanlar ediniriz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim örneğimizdir. İnsanların örneği sevgili Peygamberimiz. Peygamberlerdir geçmişte de. Çünkü onların hayatı Allah Celle Celaluhu'nun kontrolünde olduğundan peygamberler örnek insanlardır. Ama peygamberler de ölüyor. Efendimiz'e demiş ya Rabbim, inneke meyyitün, sen de öleceksin ve innehum meyyitün, onlar da ölecekler. Peki insanlar fazilette, erdemde, her türlü iyilikte zirveyi yakalamak isterler. Ama başaramadan da giderler. Biz başardı deriz, bazı insanları överiz. Fakat onun kendine sorduğumuzda ben bu işin daha ilk adımını attım der. Yani her sahada en üst seviyeye ulaşmış insanlar bize göre en üst seviyedir. Ama onun kendisine sorduğumuzda o üst seviyeye çıktığında şöyle bir bakmış ki sonu görülmez bir derya var orada da. Biz o zirveye çıkmadığımızdan bilmiyoruz gerisini. O sonsuz deryayı görüyor. Bunu şiirde alın, edebiyatta alın, sanatta alın, resimde alın. Her sahada alın. Nerede olursa olsun. Bizim gözümüzdeki zirvedeki adamlar dağın tepesinden karşı dağı görenler var. Daha yüksek bir dağ görüyor orada o. Bütün yeryüzünü, gökyüzünü yaratan Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünün çok güzel manzaraları vardır. O bütün güzel manzaraları yaratan Allah Celle Celaluhu. Bütün güzelleri ve güzellikleri yaratan o Allah Celle Celaluhu olunca siz toplayın yeryüzünün, gökyüzünün bütün güzelliklerini toplayın. Yine Allah Celle Celaluhu'nun güzelliğine denk değil. Çünkü bu yarattığı onun. Yani bizim çizdiğimiz, yakaladığımız, gördüğümüz, tuttuğumuz bütün güzellikler Rabbimin yarattığıdır. Yaratanla yaratılan bir olmaz. Ve huvel azizül hakim. Her şeye gücü yeten o Allah Celle Celaluhu. Her şeye hükmeden ve hükmünde hikmet sahibi olan yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Darabe leküm meselen min enfusikum. Hel leküm mimma meleket eymanukum min şurekâe fîmâ razaknâkum fe entüm fîhi sevâ. Tehâfûnekum kehîfetikum enfusekum. Kezâlike nüfassilul âyâti li gavmin yâgilûn. Allah Celle Celaluhu bize Kur'an'ında birçok yerde diyor ya, bana ortak koşmayın, Allah'a ortak koşmayın diyor. Ve bize bildiğimiz hayatımızdan da bir örnek veriyor burada. Ve diyor ki, bakın, siz, sen kendini düşün şimdi, Rabbim siz diyor. Siz, şu benim verdiğim rızıktan, yani tarlanız var, bağınız var, bahçeniz var. Efendim yok bizim İstanbul'dayız, fabrikanız var, dükkanınız var veya eviniz var veya arabanız var. Hocam kiradayım, kirada oturuyorsun, evindesin. Diyor ki bunları da ben verdim diyor yalnız. Yani fabrikayı ben verdim, tarlayı ben verdim. Ya ben kazandım. Kazandın da neyle kazandın canım? Aklını alıverseydi evinin yolunu bulamazdın. Elini çalıştırmayı verseydi felç olurdun, bütün mal varlığını doktorlara dağıtmaya kalkardın. Felç doktorunun kolu felç oluyor. Rabbim onun için fîmâ razaknâküm diyor. Benim size vermiş olduğum rızıktan siz, yani o rızkı her şeyiniz olarak düşünün. İlim adamı ilmini düşünsün, makamını düşünsün, rütbesini düşünsün, sanayici fabrikasını düşünsün, çiftçi tarlasını düşünsün. Çalışanınızla aynı yetkide olmak ister misiniz? Yani çalışanınız size, patrona dese ki, hadi bakayım bir, şunu şöyle yapıver, bunu böyle yapıver, bunu bana getiriver demesini ister misiniz? İstemezsiniz. Bak, bu fabrikayı ikiye böleceğiz. Çalışanın diyor, yarısını sen, yarısını ben yöneteceğim. Veya kârı bölüşeceğiz. Ya ben seni işçi olarak almışım veya mühendis olarak almışım, ben veya müdür olarak almışım. Nasıl ki diyor, siz benim verdiğim ve sahip olduğunuz mülk üzerinde kendi otoritenizi paylaşmazsınız. Yani Türkiye'nin ilk beşe girmiş zenginlerini gözünüzün önüne getirin. Ne yapıyorlar? İsmini duyduğunuz o insanlar filan, işte holdingin sahibi veya baş yöneticisi diyorsunuz. Ha, alt tarafta onlara akıl veren ve emrinde çalışan beyin insanlar var. Ücretlerini alırlar. Ama patrondan izinsiz fabrikayı satamazlar. Yani o mülkü zimmetine geçiremezler. Geçirirse suç işler. Nasıl ki siz derken, yani siz de kendiliğinizden bir şey kazandığınız yok. Benim size verdiğim mülk üzerinde, rızık üzerinde çalışanınızla eşit haklara sahip olmak istemezsiniz. Onların canını kendi canınız gibi görmezsiniz. Kendiniz için korktuğunuz şeyleri onlar için de aynı derecede olmaz. Korumak ayrı bir şey. Hani diyelim fabrikanın sahibi, müdüründen kapıcısına kadar hepsinin sağlığıyla da ilgilenir. Doktor belirli rakamı bulmuşsa doktorunu da orada bulundurur. İlacını, sigortasını, her şeyini mükemmel yapar, o ayrı bir iş. Ama kendi gibi yapmaz onlara, eğitiminden sağlığına kadar sosyal bütün hakları, kanunun emrettiklerini yerine getirir en iyisi. Onun dışında kendisi gibi görmez. Ya diyor, işte diyor Allah Celle Celaluhu, siz bunu benim verdiğim mülk üzerinde bile çalışanınızla eşit haklarda, eşit yetkilerde emretme yetkisini dahi kullanmıyorsunuz. Siz o zaman ne hakla benim mülkümde söz sahibi olmaya kalkıyorsunuz ki? Diyor Rabbim. İşte böylece aklı eren toplumlara Rabbim açıklar diyor. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Aklı başında olan toplumlara biz böyle açıklarız diyor Allah Celle Celaluhu. Anlatabildiğimi bilmem. Ben biraz herhalde uzattım bu cümleyi. Rabbim diyor ki, yahu benim mülkümde siz bir tek şey yaratmadınız. Benim yarattıklarımdan yararlanıyorsunuz. Sizin kendi üzerinizdeki tırnağınızdan saçınıza kadar her şey yine bana ait. Tad alma duygunuz dahi benim tarafımdan verilmiş. Tad alacağınız her şeyi ben yaratmışım. Ve ben size diyorum ki, bana kulluk yapın. Benim yarattığıma kulluk yapmayın diyorum. Siz gidiyorsunuz başkasını tapınıyorsunuz. Ya bir kere kendinizden örnek alın diyor. Benim verdiğim rızık üzerinde, bu kendi teniniz de olur, toprak, çiftçiyseniz toprağınız üzerinde, sanayiciyseniz fabrikanız üzerinde, dükkanınız üzerinde, arabanız üzerinde, eviniz üzerinde siz otorite sahibi iken bu otoritenizi, yetkinizi çalışanınızla paylaşır mısınız? Paylaşmayız. Öyleyse siz niçin benim mülkümde bana değil de benim yarattığıma kulluk yapıyorsunuz? O da benim kulum. Aklınızı başınıza alın diyor. Le'alli kavmin yaqilun derken aklınızı başınıza alın. Rabbim tabii niçin böyle olduğunu da açıklamış oluyor. Belittebe'allezine zalemu ehvâehum bigayri ilm. Zalimler, yani kendini ilah yerine koyan başta bunlardır. İnne şirke le zulmün azim demiş Rabbim. Allah'ın dediğini değil benim dediğimi tutacaksınız diyen Firavun vari adamlar ve bir de kendini yaratana değil de kendisi gibi yaratılmışa boyun eğen zalimler var ya, bunlar bilgisizce kendi hevalarına uydular diyor Rabbim. Kendi heva, yani günübirlik çıkarlarının peşine koşuverdiler. Gönlü öyle istedi. فَمَنْ يَهْد۪ي مَنْ اَضَلَّ اللّٰهِ Allah'ın şaşırdığını kim yola getirebilir? وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Onların hiçbir yardımcısı da yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّت۪ي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Çok önemli, her ayet önemli de, hani eczahanedeki ilacın hepsi önemlidir ama dişiniz ağrıdığında ağrıyı kesiveren daha önemlidir. Başınız ağrıdığında anında etki gösteren daha önemlidir. Yani hastalığa göre ilaç önem kazanıyor. Bu ayet-i kerimede de bütün insanların fıtratında İslam olduğuna işaret ediyor Allah Celle Celaluhu. Yüzünü hanif olarak dine çevir. Hanif daha ziyade dinin hemen arkasından gelir. Veya İbrahim Aleyhisselam'ı tanıtırken de İbrahim Hanif idi der Rabbim. Yani hiçbir zaman putlara gönül vermediği gibi meyil bile yapmamış. Putlara meyletme, yüzünü dine çevir diyor Rabbim. O ne öyleyse o din? Allah'ın insanların fıtratında yarattığı din. Fıtrat dini diyoruz. Hazreti Adem'le beraber gelen, peygamberlerle hep böyle yanlışları düzeltilen, insanlar yanlışlarlar, doğru olan dini zaman içerisinde bozma ekibi vardır insanlardan, bir kısım zalimler. İnsanları cehenneme götürme şebekesidir onlar. İnsanları cehenneme götürme mafyası veya çetesidir veya insanları cehenneme götürme devletleridir onlar. Dini de bozarlar ve her dönemde peygamberler gönderir Allah Celle Celaluhu ve son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din kıyamete kadar Rabbim tarafından korunacak. Din fıtratımızda var. Yaratılışımızda. Onun için sevgili peygamberimiz küllü mevludin yûledü alel fıtra veya ala fıtratil İslam. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Fe ebevâhu yuhebbidânihi ev yunassıranihi ev yumeccisânihi. Anne babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar veya Mecusi. Eski Pers İmparatorluğu döneminde ateşe tapan insanların dinidir. Şimdi bunu ateist yapar diyelim. Annesi babası onu ateist yapar, komünist yapar veya başka bir ist yapar. Burada çevre etkisine de dikkatimizi çekiyor sevgili Peygamberimiz. Çevre baskısına da dikkat çekiyor. Yani çocuk fıtrat, İslam fıtratı üzerine doğmuş. Anne babası onu Müslüman yapar demiyor. Niye? Çocuk Müslüman. Onun için mesela ben konuşmalarımda ve yazmalarımda derim ki dünya üzerinde 4 milyarın üzerinde Müslüman vardır. Niye? 1,5 milyar diyorlar. Peki ama ergenlik çağına gelmemiş çocuklar bizim inancımıza göre ölecek olurlarsa nereye giderler? Cennete giderler. Bütün çocuklar Müslümandır. İster Japon çocuğu olsun, ister Afrikalı çocuğu olsun, ister Putin'in çocuğu olsun, ister Bush'un çocuğu olsun. Hiç önemli değil. Doğan çocuklar fıtrat üzere, İslam fıtratı üzere doğarlar. Anne babası onu Müslüman yapar demiyor Peygamberimiz. Çocuk Müslüman zaten. Anne babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar veya Mecusi yapar. Yani günümüzde ateist veya başka bir ist yapar. Psikologlarımıza ve pedagoglarımıza, sosyologlarımıza da bir bilgi ışığı veriyor Rabbim burada. Çevre etkisi çocukluktan itibaren başlar. Onun için biz çocuğun bozulmasını engellemek için daha dünyaya geldiği anda Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan okuyoruz kulağına. Yani çocuğa diyoruz ki insanları cehenneme gönderme şebekeleri var. Yeryüzünde dolaşıyorlar. En büyük filan adam, en büyük filan adam, en büyük filan devlet, en büyük filan devlet gibi büyüklük yarışına girdiler. Ölümlülerin büyüklüğü yarışına girdiler. Sakın ha. Fıtratını bozma. O Allah Celle Celaluhu en büyüktür. Çünkü nice devletler geldiler gittiler, imparatorluklar gittiler. Kendini ilah yerine koyan insanlar gittiler ve baki olan o Allah Celle Celaluhu'dur. Çocukların fıtrattan Müslüman olduğunun delili de vardır. Dünyanın neresinde olursa olsun, Paris'te, Londra'da, Amsterdam'da, Washington'da yanlışlara karşı baş kaldıran, yürüyüş yapanlar 15 ile 25 yaş arası olan insanlar. Zamanla bozulmaları devam ediyor onların. Anne babasının ve çevresinin etkisiyle devam ediyor ama daha bozulma tamamlanmadığından yanlışlara karşı yürüyüş yapıyorlar. Derken onların bozma ve yanlışlarla cehenneme gönderme şebekesi onların da koltuğuna giriyor. Oğlum, ey başını, gör işini, al maaşını. Kimse bu dünyanın önüne geçip durduramaz. Bu bir seldir. Aklını başına al. Akıllı ol oğlum. Bak şu makam senin gibi insanlar için. Ama böyle değil, böyle yapacaksın. Çocuğun bazıları tabii ki çoğunluğudur. Çoğunluğu oraya katılıveriyorlar. Bozulmaları onların da devam ediyor. Onun için şu anda dünyada bütün pis işlerin başındakilerin yaşı 40'ın üzerindedir. Yani dünyamızda gençlik sorunu yok, ihtiyarlık sorunu vardır. Yani Türkiye'de ve dünyada bir kısım insanlarımız da ağırlığı ihtiyarlara versinler. Hep gençlik, hep gençlik diyoruz. İhtiyarları ihmal ediyoruz. Adam 80'ine gelmiş, kabre bir adım kalmış, hala gavurlukta koşu yapıyor. Ve rekoru kıracağım diyor. O adamın önüne geçmek lazım. Durdurmak lazım. Ona da Allahu Ekber dedirtmek lazım. O yüce Allah Celle Celaluhu bak senin üzerinde etkisini gösteriyor. Sen kendin isteyerek mi ihtiyar oldun? Kimse istemiyor. Ama biri bize gücü veriyor, veriyor, veriyor, sonra geriye alıyor. Öyleyse biz o güce inanalım, dediğini tutalım da öbür dünyadaki de yerimiz güzel olsun, bu dünyası da güzel olsun. La tebdile li halqillah. Allah'ın yarattığında değişiklik bulunmaz. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ İşte en kıymetli, en değerli, en devamlı, en mükemmel din. Kayyim kelimesi bu manaları içerir. Hani kıvam kelimesini biliyoruz ya, Türkçe'de de kullanırız, o kıvamına geldi diyoruz. Yani en kıvamında olan din, en devam edecek olan din, kıyamete kadar devam edecek, en kıymetli olan din İslam dinidir. Ama velakinne ekseren nasi la ya'lemun, insanların birçoğu bunu bilmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Munibine ileyhi vetequhu ve aqimus salate ve la tekunu minel müşrikîn. Allah'a gönül vererek Allah'a gönül vererek vetteguhu ondan sakının. Yürekten Allah'a yönelin, ondan sakının, namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın. Şimdi cümleler birbirinden bağımsız değil. Allah'a gönül vererek Allah'tan sakının. Namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın. Nokta koyalım mı? Şöyle, Allah'a yürekten bağlanın. Nokta. Ondan sakının. Nokta. Namazı dosdoğru kılın. Nokta. Müşriklerden olmayın. Nokta. Namazı dosdoğru kılın, müşriklerden olmayın. Böyle de anlaşılır. Hani bizim Hanefi mezhebine göre namazı kılmamak büyük günahlardandır. Namazı kılmayan adam kafir olur mu? Olmaz. Hanefi mezhebine göre bu budur. Yani emredilenleri yerine getirmemek, yasakları çiğnemek, Müslüman bir insanı İslam'dan çıkarmaz. Yani kafir etmez. Günah işlemesine sebep olur. Günah işlemiştir. Namazı terk eder, günah işlemiştir. Hem de büyük günahlardandır. Bu ayete uygun olarak bir cevap vermiş değerli bir ilim adamımız. Hani, hocam namaz kılmayanlar kafir olur mu dediklerinde, kafirler namaz kılmaz demiş. Aslında kafir olur dememiş o da. Ama genelde kafirler namaz kılmazlar ya, genelde değil tamamı kılmazlar. Oradan hareketle. Bu ayet-i kerime biraz onun cevabı ayetten alınmış gibi. Namazınızı dosdoğru kılınız, müşriklerden olmayınız diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için bazı mezhepler de namazı kılmayan insan kafir olur der. Ama Hanefi mezhebinde böyle bir anlayış yoktur. Ve Kur'an'ın ruhuna uygun olan da Hanefi mezhebinin bu görüşüdür. Çünkü Rabbim şirk hariç Allah dilerse bütün günahları affeder diye ayet indirmiş. Şirk hariç Allah dilerse bütün günahları affeder diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmiyoruz biz. Rahmetini bizden esirgemesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.